telefonowania. Przypomnę, nasz numer to 22 i 7 trójek. I was a high woman and a mother from my youth. For my children I did what I had to do. My family left Honduras when they killed the Sandinistas. We followed a coyote through the dust of Mexico. Every one of them except for me survived, and I am still alive. I was a healer. I was gifted as a girl. I laid hands upon the world. Someone saw me sleeping naked in the noon sun. I heard witchcraft in the whispers, and I knew my time had come. The bastards hung me at the Salem gallows hill, but I am living still. I was a freedom rider when we thought the South had won. Virginia in the spring of 61. I sat down on the Greyhound that was bound for Mississippi. My mother asked me if that ride was worth my life. And when the shots rang out, I never heard the sound, but I am still around. And I'll take that ride again and again and again. I was a preacher. My heart broke for all the world. But teaching was righteous for a girl. In the summer I was baptized in a mighty Colorado. In the winter I heard the hounds and I knew I had been found. And in my Savior's name I laid my weapons down. But I am still around. We're the high women. We sing a story still untold. We carry the sons you can only hold. We are the daughters of the silent generations. You send our hearts to die alone in foreign nations. It may return to us as tiny drops of rain, but we will still remain. And we'll come back again and again and again and again and again. We'll come back again. High Woman, cztery panie nam tak pięknie zaśpiewały na początek naszej audycji Trójki pod Księżycem wtorkowego wydania, czyli rozmowy o duszy. Mam na imię Agata. Jestem alkoholiczką. Bogu Najwyższemu dzięki za to, że nią jestem. Dziwnym dysonansem zabrzmiał te słowa w uszach tych, którzy dopiero otarli się o program anonimowych alkoholików. Ale dla tych, którzy przekroczyli próg trzeźwości, mają one swoją wymowę. I jeżeli ich nawet nie potwierdzą własnym odczuciem, to przynajmniej zrozumieją i uznają powagę i szczerość moich wypowiedzi. Dziś wiem, że trzeba siebie utracić, aby się odnaleźć. To fragment książki Jestem alkoholikiem. Jakie są Państwa refleksje związane z nałogiem czy uzależnieniem swoim albo bliskich? Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Czasami. sami nie mam siły żyć. Walczę z powietrzem powiekami. Czasami nie mam siły gryźć i siły nie mam na kochanie. Czasami nie mam siły iść, chociaż się za mną pali droga. Czasami nie chce mi się nic, chociaż się życie pcha w ramiona. Czasami jest mi właśnie tak, że siebie mi najbardziej brak. Jak chodzi o nic, to o wszystko. Nic nie mów, nie mów i bądź blisko. Czasami boję się za dnia, tego co spotka mnie po zmroku. Czasami w nocy szarpię sen, żeby mi w dzień dał święty spokój. Czasami jest mi właśnie tak, że siebie mi najbardziej brak. Jak chodzi o nic, to o wszystko. Nic nie mów, nie mów i bądź blisko. Czasami jest mi właśnie tak, że siebie mi najbardziej brak. Jak chodzi o nic, to o wszystko. Nic nie mów, nie mów i bądź blisko. Andrzej Grabowski, czasami. Dziś wiem, że trzeba siebie utracić, aby się odnaleźć, napisała Agata, alkoholiczka. Agata odnalazła potem siebie w wspólnocie anonimowych alkoholików. Dziś proponujemy rozmowę o uzależnieniach, o nałogach. Podzielmy się doświadczeniem trudnym, ale też często bardzo budującym. Doświadczeniem, które może pomóc innym. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Neil Young. My dziś w tę upalną, już drugą po kolei, tak bardzo gorącą noc spotykamy się, by być razem i rozmawiać. Dziś proponujemy Państwu rozmowę o niełatwych sytuacjach, o sytuacjach uzależnienia, o uzależnieniu, zwłaszcza o uzależnieniu od alkoholu. Tak jak obiecałem, do tego tematu uzależnień będziemy regularnie wracać w naszej audycji. Przyznaję Państwu, że piękne było to świadectwo, które przeczytałem, świadectwo Agaty, która rzeczywiście zrozumiała, że to, co ją spotkało, to uzależnienie od alkoholu, było w gruncie rzeczy jakimś darem dla niej, darem, który pozwolił jej tak na nowo się rzeczywiście odnaleźć. Ale stało się tak dzięki temu, że trafiła do wspólnoty anonimowych alkoholików. Dziś będziemy na naszej antenie przytaczać świadectwa osób, które zetknęły się z tego typu wspólnotami i te wspólnoty im pomogły. Przypomnę nasz numer telefonu do studia Polskiego Radia w Warszawie przy ulicy Myśliwieckiej 357 do programu trzeciego, bo słuchają Państwo właśnie trójki. Nasz ten numer to 22 i 7 trójek. Nabroiło się. Nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Napytało się biedy i nie, tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasadnie, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy w pół do pierwszej, dzisiaj wtorek, 18 dzień lipca. W tę gorącą noc rozmawiamy o problemie uzależnienia, o problemie nałogu, przede wszystkim od alkoholu. Wróciliśmy do tego tematu, ponieważ chcieli Państwo, tak wynika z naszego doświadczenia, chcieli Państwo na ten temat rozmawiać. Podam kolejne świadectwo. Tygodniami piłem codziennie, wynajdując żonie kolejne kwieciste argumenty. W końcu przestałem cokolwiek wyjaśniać. Piłem, bo rodzina rozpadała się, a rozpadała się, bo piłem. Obłęd. Gdy trafiłem do AA, zobaczyłem, że obok siedzieli ludzie, którzy przeżyli klęski, nieraz gorsze niż moje, a jednak ich wypowiedzi pokazywały, że jest sposób na wydostanie się z kłopotów. Dziś słuchamy świadectw anonimowych alkoholików, by być razem, by budować się nawzajem, wzmacniać. Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense. Yes, yes. No, it is a... I'm sure of it. Słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. To był Pink Floyd, to była grupa Pink Floyd. Rozmawiamy dzisiaj o uzależnieniu od alkoholu i przytaczamy świadectwa osób, które przewinęły się, przeszły przez wspólnoty anonimowych alkoholików. Oto kolejna relacja, kolejne świadectwo. Alkohol trzymał mnie w kajdanach. Chciałem przestać pić, a tak bardzo bałem się wytrzeźwieć. Gdy zmuszono mnie, bym poszedł na pierwszy meeting AA, poczułem się wśród swoich. Polubiłem trzeźwe życie. To radość żyć i być trzeźwym. Miles Davis. Dziś w Trójce pod Księżycem przytaczamy świadectwa alkoholików. Przytaczamy je po to, by nawzajem się słuchać, by wspierać się w trudnych doświadczeniach, bo tematem naszej audycji są właśnie uzależnienia, zwłaszcza uzależnienie od alkoholu. Oto kolejne świadectwo. W tej opowieści skoncentruję się na wejściu na drogę trzeźwości po 20 latach picia. Ten właśnie moment i dalej moje życie jest świadectwem na to, że są cuda i to cuda w ogromnym wymiarze. Kiedy 12 lat temu życie rodzinne było już piekłem, a żona nawiązywała kontakty z prawnikami, by doprowadzić do rozwodu, zupełnie przypadkiem spotkałem człowieka, który to właśnie pokazał tę drogę mojego wyzwolenia. I dzisiaj powiem, że tylko Bóg mógł na drodze mi go postawić. Miałem opory, ale na drugi dzień poszedłem na spotkanie anonimowych alkoholików. Miałem takie niewyjaśnione wtedy poruszenie, bym tam poszedł. Gdzieś nam ku niebu, gdzieś nam ku sobie, ciągle ucieka wzrok. A za nim myśli, a za nim słowa, szykują się na skok. Gdzieś nam ku niebu, gdzieś nam ku sobie, ciągle ucieka wzrok. A za nim myśli, a za nim słowa, szykują się na skok. Do twoich rąk, do twoich rzęs i do ust szukają nóg na skrót. I wiem, że nie zatrzyma ich nic. Że nie zatrzyma ich nic. Że nie zatrzyma ich nic. Gasną na wietrze myśli i słowa, zostaje głuchy świst. A ja te myśli pragnę zachować, dlatego piszę list. Do twoich rąk, do twoich rzęs i do ust szukam wciąż dróg na skrót. I wiem, że nie zatrzyma mnie nic. Gasną myśli i słowa, odpłynę w najdalszą dal. I żadnych myśli już nie wypowiem, zostanie ten list. Do twoich rąk, do twoich rzęs i do ust szukamy zgód i wiem, że nie zatrzymał mnie nic. To Krzysztof Napiórkowski, piosenka pod tytułem List. A my dziś czytamy listy, czytamy świadectwa alkoholików, a dokładnie świadectwa osób, które przeszły przez wspólnoty, przez grupy wsparcia anonimowych alkoholików. Oto kolejne z nich. Od kilku miesięcy uczestniczę w spotkaniach grupy terapeutycznej dla dorosłych dzieci alkoholików. O grupie wiedziałam od dawna, ale nie miałam najmniejszego zamiaru w niej uczestniczyć, bo ona jest dla tych, co sobie nie radzą. A ja przecież świetnie sobie radzę. Chodzę jak przybita ulicami miasta. Jestem dorosłym dzieckiem alkoholika. Co to w ogóle za stwierdzenie? Brzmi jak trendowata, niepełnowartościowa, wyrzutek. Przecież ja jestem taka super, a oni mnie tak nazywają. Aż mi to przez usta nie chce przejść. I ta historia ma dobry ciąg dalszy. Dzięki grupie wsparcia dzieci anonimowych alkoholików autorka tego świadectwa odzyskała radość życia. Thank you. I utworem zespołu Kamel kończymy dzisiejsze wydanie Trójki pod Księżycem, rozmów o duszy. Program realizowała Grażyna Oczkowska i żegnają Państwa Dariusz Pieruk, Szymon Sławiński. Do usłyszenia za tydzień.